یا معاوضہ ضرائع جو کیا ان پہ ہوں ان سے ہٹ کر جو ہے تو ان کو روکے. شرائط وہ کیا کرتا ہے جس سے مرادہ کرنا ہو, جس سے مرادہ کرنا میرے سامنے آئے شرط آ کر آپ ملازم کو سامنے آئیں گے, آپ صدر یہاں ملازم بن جائے, آپ بیٹھ جائیں, آواز اس کو سنانا جانتا ہوں, آرام سے آپ جاتے ملازم کو آپ کو ملازم کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ مناظرہ کریں, آپ شرط طے کریں, آپ نظر کریں آپ تھوڑی دیر کا خاموش کریں میں اپنے بھی کام کر تھوڑی دیر خاموش کریں نہیں اپنے صدر کو مخاطب کر کے جب مناظرہ کو ہزار مناظرہ بھی سمجھتا ہے دوران مناظرہ کہا سکتا ہے کیا بھی مناظرہ شروع نہیں کر رہا آپ کا حال یہ ہے کہ آپ مناظرہ ہوگی تو پھر ابھی تو ضروری حق ملے گا یہ شرط کیا ہوگی تو آپ کا ضروری حق ملے گا آپ مناظرہ کے ساتھ لے کر مناظرہ صاحب کون ہے شروع کریں اچھا نہیں ہو جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے بالکل نہیں ہوگا اس کے علاوہ. اچھا آپ تعریف شروع فرمائیں نا. اس کے علاوہ پہلی بات یہ ہے مولانا تاریخ ہے اللہ کی قرآن سے پہلی شرط یہ ہے بابا پہلے کہ آپ تاریخ لگواتا ہوں آپ بتائیں اس میں کوئی کیا ہے ایک بار مانی میں کیوں یاد کرتے ہو اور مانی یاد کرنا پڑتا ہے جو آپ مانی راستہ بہت ہے ابو غلام اللہ خان صادق پہاٹی صاحب یہ بارہ غلط ابو مذاق ہے ابو غلام اللہ خان ہے غلام اللہ پڑھا ہے طرف سے صدر امراض جو تھے ان کا آپ نے نام سن لیا. اس کے بعد ایک چھوٹی سی تاریخ میرے پاس پہنچی تھی, یہ حضرت کوٹھی صاحب کی میرے پاس یہاں موجود ہے, اس میں جو الفاظ لکھے ہوئے تھے میں نے کوشش کی ہے کہ انہیں الفاظ کو اس میں لکھو, اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ شامل یا آپ کو موجود ہوگی تو متعلقہ طور پر اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ یہاں خام خواہ بھی گرمی کھا رہے ہیں, یہ تو اختلاف ہے, ابھی تو مناظرہ چل رہا ہے, آپ پہلے اس پہ شور بھی کہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. سنیں موضوع میں نے لکھا اس کے بعد دونوں طرف سے صدر مناظروں کے تعریف کے بعد میں نے لکھا ہے موضوع علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی, آپ کی تعریف میں یہی تھا نا. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اہل سنت و جماعت بریلوی کا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے آگ میں غیب ہے. مجھے ٹھیک ہے, صحیح ہوگی میرا میرا میرا اپنا اپنا آپ کا, کیونکہ یہاں تاریخ میں جو لکھا ہوا تھا اسی کو میں نے ذکر کیا ہے, اس میں کوشش ان کی کوئی تبدیلی کرنے کی. میں نے کہا کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن اور احادیث صحیحہ کے اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام والسلام عالم الغیب نہیں تھے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے نا. چلیے اب آگے کچھ دو تین شاید مزید ہیں. اہل سنت و جماعت بریلوی چونکہ مدعی ہے لہذا ان کی پہلی اور آخری تبدیل ہوگی. ٹھیک ہے, دونوں طرف سے صدر اور ملازم کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی گفتگو کرنے کا مزاج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب ماخذ دلائل قرآن پاک اور احادیث صحیحہ ہوں گے. کیا اس پہ آپ کو اتفاق ہے؟ اب بولے نہیں, جو جملہ بول رہا ہوں اس پہ اتفاق ہو تو پھر آگے چلے. مقصود ہے یہ مسلم کا طور پر کیا ہوتا ہے, یہ ایسے اصولوں عبادت طے کیے جاتے ہیں جس کے دونوں فریق پابند ہو اور یہ دونوں کا منظور شدہ ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو جملہ لکھا جائے وہ مقامی نظامتی سے لکھا جائے گا نا. اگر بتا کر انہوں نے کرانی ہوگی تو کرائے گی, میں اپنی بات میں آپ کے پورا کچھ بتا دوں گا, آپ بولیں نا. باپ سے دوران قرآن پاک کو حادثہ صحیح ہوں گے. اب یہ ہے کہ مناظر کا وقت مقرر کرنا ہے یا فی نہایا مناظرہ چلے گا, کیا چاہتے ہیں آپ؟ اگر وقت مقرر کرنا چاہیں تو وقت مقرر کر لیں, اگر نہیں آپ چاہتے ہیں کہ مناظرہ جب تک چلتا ہے چلے, کوئی اس کا مطلب نہیں ہے تو مجھے یہ بھی منظور ہے. اب یہاں دونوں فریقوں کے یعنی باقی نظامتی سے مناظرے کا جو بھی وقت طے ہوگا یا نہیں طے ہوگا وہ لکھا جائے گا. اب ایک تاریخ اس کے ساتھ اور آنی ہے کہ دونوں طرف کے جو تقاریر ہوں گی وہ کتنے کتنے منٹ کی ہوں گی, یہ بات کیا کر لیں صاحب آپ کو سن لیں. کسی کرنی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی رول ادا کرنے کی ضرورت ہوگی. اگر وہ کچھ کہیں گے تو مزید نہیں ہو جائے گا, خاموش ہو جائے گا تھوڑی دیر. ہلو جناب, میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ اس کے اوپر تبصرہ کریں. بات یہ ہے کہ ہم آپ کو تحریراً شرائط دے دیں یا کہ زبانی سنا دیں؟ نہیں, یہ جو شرائط ہے نا یہ دونوں طرف سے مشترکہ متفقہ ہوگی, اس پر میرے بھی دستخط ہوگی آپ کے بھی دستخط ہوگی. نہیں, ہم تو اپنی شرائط متفقہ ہوتی ہیں. نہیں نہیں, میری بات آپ سنیں, آپ نے جس طرح لکھی ہوئی ہے نا شرائط, جی اسی طرح میں بھی لکھتا ہوں آگے. ٹھیک ہے, میں بھی لکھتا ہوں آپ کو سنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نہیں تو اس پہ کبھی کہیں گے تو آپ ہی کہیں گے. میری بات آپ سنیں, پھر آپس میں باہمی اس پہ اتفاق کریں گے. جس بات پہ میرا اتفاق نہیں ہوگا اور میں راضمن نہیں ہوگا تو اس پہ اتفاق نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی مرضی نہیں ہے کسی شرط پہ تو اس پہ آپ بھی راضمن نہیں. جی آپ پھر اگر الگ تعریف کرنا چاہتے ہو حاصل نہ کریں. Thank you. یہاں جس طرح لاہوری صاحب نے اہل سنت و جماعت بریلوی لکھا ہے تو اسی طرح آگے لفظ دیوبندی کے ساتھ بھی یہ لکھے کہ اہل سنت و جماعت, کیونکہ ہم بھی الحمدللہ دیوبندی اہل سنت و جماعت ہیں, یہ لفظ ان کو لکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ یہ جو ماخذ دلائل قرآن پاک اور احادیث صحیحہ متواترہ لاہوری صاحب نے جس طرح خود کہہ دیا کہ ترمیم بھی ہو سکتی ہے تو ہم یہ ترمیم کر رہے ہیں. تو یہاں احادیث صحیحہ متواترہ لاہوری صاحب کو تسلیم کرنا پڑے گا. باقی یقیناً ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمانے ماضی میں بھی عالم الغیب نہیں تھے, اب بھی نہیں ہیں, اور زمانے استقبال میں بھی نہیں ہوں گے. قرآن اور احادیث صحیحہ متواترہ کے اعتبار سے آپ کی تعلیم میری بات تھوڑی سی سنیں, تھوڑی سی سنیں میری, آپ تھوڑی جو آپ سنیں حضرت, اس کے علاوہ جملے کو آپ طے کر کے ایک جملے کو طے کر کے پھر آگے چلے, اتنا ہی بات بات پڑھتے جائیں گے, ابھی پڑھ رہا ہوں, ایک جملہ جو بولے اس کو طے کر کے پھر آگے چلے. تو وہی کہہ رہا ہوں نا, بات تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سمجھنے کی کوشش, میں آپ کی بات تو سمجھتا ہوں, آپ جو بیان فرما رہے ہیں وہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کیا بیان فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ احادیث صحیحہ متواترہ, اس سے پہلے جو آپ نے تعریف لکھی ہے یہ میرے پاس موجود ہے, اس سے پہلے جو آپ نے تعریف لکھی ہے میرے پاس موجود ہے, اس میں آپ نے چونکہ لکھا تھا کہ قرآن اور احادیث صحیحہ آپ نے یہ لکھا تھا, لہذا میں نے وہی لکھا ہے. اب اگر آپ اس میں متواترا کی کیمپ بڑھانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں میرے پاس دونوں طرف سے آپ کو خود اجازت دی تھی کہ ترمیم ہو سکتی ہے, دونوں کی رضامندی سے, ہاں ہاں دونوں کی رضامندی, ہم ترمیم کر رہے ہیں آپ کسی نہ کرے تو مطلب یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ عالم الغیب تھے نہ ہیں نہ ہوں گے, ہماری طرف سے یہ دعویٰ ان شرائط میں درج کیا جائے گا. کہ بولے آپ لکھا ہوا نہیں پڑھے, ہم ترمیم کر رہے ہیں کہ صرف اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے. اب اس کے آگے بڑھا دیں جو بات یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوشش کریں نا, تو نہیں کر رہا ہوں نا, آپ لکھنے کی کوشش کریں تاکہ برابر شروع ہو. اس کے علاوہ جس طرح لاہور صاحب نے کہا کہ وقت کتنا کتنا ہونا چاہیے, یعنی پندرہ آپ کو جو ترمیم کیا وہ دوبارہ پڑھ کے سنا دینا, ترمیم کی آپ کو سنا دیا بات تو آپ سنیں نا, ترمیم سناتے میرے ہاتھ میں ہے نا, بات جو چیز ہو جائے اس کے بعد یہ بات کی بات, بات کی آپ کی مرضی نہیں چلی گی, میں بات جو کروں گا آپ سنی ہو, میں کہتا ہوں دونوں کی مرضی چلے گی, یہ نہیں کہ آپ کی مرضی چل رہے ہیں, آپ کی مرضی چل رہا ہے, یہ کروا رہا ہے نام ہی ہے حضرت, میں آپ کو سنا تعلیم ہو رہی ہے, ابھی تعلیم برابر ہو رہا ہوں کہ دس آپ منٹ ہونی چاہیے یا کہ پندرہ پندرہ منٹ ہونی چاہیے, ساری بات ساری تعریف ہے اس کو پتہ نہیں, ہاتھ میں ہے سو آپ رو لگی ہوں, میں جو تعریف کرنی ہوتا ہے سو آپ بتائیں کہ کتنا کتنا ہونا چاہیے, پہلے جو آپ نے ترمیم کی ہے نا اس کو پڑھ کے سنائیں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے, اس کے بعد جو بات صحیح ہے اس کو ماننا, اپنی تقریب سر بتا دیں نا, کیا ہے اپنی تقریب بتا دیں, اور اہل سنت و جماعت دیوبندی حنفی. اچھا یہ ترمیم کیا لکھا تھا پڑھے اس میں، یعنی پوری تعلیم کو آپ کریں نا پچھلے دفعہ تاکہ جو اس میں گڑبڑا آیا مابین اہل سنت و جماعت بریلوی اور اہل سنت و جماعت دیوبندی حنفی. جی اس سے آپ کا اعتراض نہیں ہے، پھر اہل سنت و جماعت دیوبندی حنفی کا عقیدہ ہے قرآن اور احادیث صحیحہ متواترہ. متواترہ کا لفظ ہم لکھ دیتے ہیں جس طرح آپ نے کہہ دیا. نہیں آپ نے کہا تمیم تمیم آپ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے. یہ بھی ریکارڈ ہونی چاہیے تاریخ کے تمیم آپ کر رہے ہیں. آپ نے اجازت دی دی جی میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے اپنی خراب سے. آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اور چاہے تو اس کی بھی اجازت کیوں کرتی ہے؟ گھبرا کی اجازت سے آپ دیکھیں پھر آپ گھبرا معصوموں پر کام ہوتا ہے کہ ہاتھی کی اجازت سے کام کر لیں. یہ تھوڑی دلچسپی والی باتیں تو ہونی چاہیے نا. اعتبار سے صلوات و سلام نہ عالم الغیب نہیں تھے، نہ ہیں نہ ہوں گے، نہ ہیں نہ ہوں گے. یہ بھی ترمیم آپ کی طرف سے ہے. بالکل میں آپ کو یاد دیتا ہوں. آپ نے کہہ دیا ہے لیکن اس کو مانی تو صحیح نا. میں یاد دیتا ہوں نا بجاؤں گا تو میں آپ کو انشاءاللہ. آگے ماخذ دلائل قرآن اور احادیث صحیحہ متواترہ ہوں گے. یہ ہوگی اب ٹائم آپ بتائیں مناظرہ آیا آپ اس وقت تک کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک دلائل ختم نہ ہو، یا کہ آپ کچھ وقت مقرر کرنا چاہتے ہیں یعنی پانچ گھنٹے یا چھ گھنٹے یا دس گھنٹے وغیرہ، آپ یہ بتائیں. میرا تو خیال یہ ہے کہ دلائل ختم نہ ہو والی بات جو ہے یہ آپ بھی ہو سکتی ہے ہم بھی نہیں، اس لیے یہ الفاظ لکھنے کی بجائے کہ جب تک دلائل ختم نہ ہو مناظرہ جاری رہے، یہ لکھنا چاہیے جب تک ایک فریق دوسرے کے اوپر اپنا فیصلہ جو ہے وہ واضح نہ جاتے، جب تک فیصلہ نہ ہو جائے یہ لفظ دیکھیں طالبانوں کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے مناظرہ کا جب تک فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک مناظرہ جاری. یہ کہا کہ دلائل ہماری طرف سے الحمدللہ میدان لگا ہوا ہے، یہ گز اور یہ میدان، یہ گھوڑا اور یہ میدان پتہ چل جائے گا ان شاء اللہ. آپ خاموش ہوتے ہیں کہ آپ کی گوہاٹی خاموش ہوتا ہے، کہ ہم اللہ کے فضل اور کرم سے گوہاٹی خاموش نہیں ہوگا، لاہوری کو خاموش کرے گا انشاءاللہ. یہ تو آپ اپنی نظروں سے دیکھ لیں گے، یہ تو بتا بتائے گا اسی وقت تک چلتا رہے گا. یہ تو جھوٹ بولتا رہا یہاں کھڑے ہو کبھی میں چاہوں تو دوبارہ کے ساتھ نہیں ہوئے ابھی مجھے اپنا کام کر لیا ہے آ جائے گا کیا ہوتا ہے پارٹی کے اور لوگ پھر بھی جواب دار ملازم ہے یار کا پتا ہے کہ ہم کیا لے جاتا ہے یہ تو بھی کر لیا ترکیب کر راستے چل جائے اور ترکیب بھی ہو جاتی ہے ترکیب بھی ہو جاتی ہے ٹائم بتا میں کہتا ہوں کہ جب تک شاہزادہ نہ ہو اس وقت تک ملازم جاری رہے ٹھیک ہے جی ملازم اس میں لکھو ملازم نہیں رہتے مستقبل طور پر طے پایا بھی آپ کو تصدیق کرنا ہے یا دریجے بندے کرنا ہے یہ بھی طے کر لیتے ہیں مستقبل کا طور پر طے پایا ہے فیصلہ ملازمہ چاہیے جی اب یہ ہے کہ دونوں فریق کے جو ہے وہ ملازم تقاریر کا اپنا اپنا ٹائم جو ہے وہ کتنا کتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں دس دس منٹ پندرہ پندرہ منٹ کمی بیش کم و بیش بتائیے آپ میرے خیال میں دس دس منٹ کافی پندرہ ہو جائے بارہ منٹ چلو ٹھیک ہے پہلی پہلی تقریر پہلی تقاریر کا پندرہ پندرہ منٹ اور باقی تقاریر کا دس دس منٹ یہ پہلی اور پندرہ پندرہ یعنی پہلی تقریر میری پہلی تقریر ان کی پندرہ پندرہ منٹ کی ہوگی اس کے بعد جو ہے پہلی تقاریر دونوں طرف سے پندرہ منٹ کی ہوگی اور اس کے بعد ہر تفریح دس دس منٹ جی اب یہ بات بھی طے ہو گئی پہلی تفریح جو ہے وہ میری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی پندرہ پندرہ منٹ کی ہوگی اس کے بعد دونوں تفریح جو ہے وہ دس دس منٹ کی ہوگی اور ایک ہم آدمی دیتے ہیں یہ مولانا یوسف صدیقی صاحب ہیں آپ ایک آدمی مہیت کرتے ہیں جو ٹائم دیکھ کر دونوں ملازموں کو بٹھا دے کے آیا کوئی جج مقرر کرنے کی فیصلہ مقرر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں میری بات آپ جس طرح آپ نے کہتی ہے دلائل سے خود بخود پتہ چل جائے گا کون نیچے ہو گیا اور کون اوپر ہو گیا خود بخود فیصلہ اور نیچے ہو گیا اور جو نیچے ہو گیا وہ ہار گیا اور جو اوپر آ رہا ہے دلائل کے اعتبار سے جو اوپر رہا اور غالب رہا بیٹھے ہوئے آرام سے آپ آ جائیں تاکہ دیکھیے عمان ہی میرے سامنے نہیں آ سکتا گوہاٹی کو آپ نے آپ کہتے ہیں کیسے ڈنگرگول میں بہت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آپ جو ہے وہ ڈنگرا رہے ہو کم از کم یہ تو میں اردو وہی بولنی آتی ہے خالا کا کافی ہے کہ کاتا ہے اس لیے کہ برادر نے یہ باتیں جو ہیں وہ نہیں چلتی میری بارہ یوسف روانی صاحب صحیح اردو بولتے ہیں کہ آپ اردو ہمارا منصوبہ دے رہے ہیں آپ آپ لے کر آپ میری بات ہم آپ لوگوں کے لیے نہیں کرا کوئی بات نہیں نہیں نہیں میری بات آپ سنیں آپ اردو بھی غلط بولتے ہیں اور عربی کو آپ کو آتی بھی نہیں ماشاء اللہ اس کے علاوہ آتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ آدمی کا مجھے آپ کی نہیں ہے. مذکر بولو اور کم از کم نہیں رہے شاکست ہے. میں مسلم شریف پڑھا رہا ہوں اور آپ کا کم جب بھی آتی نہیں ہے مسلم. اچھا مسلم کون سی جگہ بتا رہے ہیں؟ سیدھا میں تمہیں بتاؤں گا. نام سلم مشکل تو یہی ہوتا ہے نا کہ درمیان میں ہے کوئی علاقے کا مذہب ہم ایک مقابل ہوتے رہے کئی مسئلہ مشکل ہے طریقہ یہی ہوتا ہے آج کل میں سمجھتا جا کر لوگوں کے سامنے جھوٹ بولو یا کچھ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو ظاہر کر دیتی ہیں. اس لیے ہر آدمی کا سب بخود پتہ چل جاتا ہے وہ کس طرح کی جدید جو ہے وہ مقرر نہ ہو. مقرر نہیں ہے کیونکہ مقرر نہیں ہے اور فی الحال ہو نہیں سکتے, اس لیے عوام پہ چھوڑا جائے, عوام خود فیصلہ. ٹھیک ہے, اگر آپ جو چاہتے ہیں یہی کہ نہ مقرر ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. چاہتے نہیں ہیں یعنی ہو نہیں سکتا نہیں کیونکہ فی الحال چاہت آپ کی ہے. آپ یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ کی چاہت کو عمل کریں. آپ کے پریابی صاحب نے بھی یہی کہا ہے, آپ نے بھی یہی کہا ہے, اس سے پہلے آپ کے برادر بھی یہی کہتے رہے, چاہت آپ کی ہو. ہم نے دیکھے شروع میں ہم نے کہا ہے کہ اگر ہوتا ایسا تو بہتر تھا, لیکن جب نہیں ہے تو ایسا مسئلہ ایک وقت طور پہ ہم کیا کریں. چلو بھارت پھر آ کے چاہے آپ کی تھی. جی چلو وہی جملہ اچھا جناب میرے خیال سے آپ کو شکر ہے اس کا نظر سورہ قرآن پاک کی سورہ انعام سے ہے اور یہ ساتواں سپارہ ہے اور سورت کا ساتواں رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ مَخَازِنُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں, اس کے جواب پہ غیب نہیں جانتا. مفاتیح الغیب کا ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے یہ بات کا تقاضا کرتا ہے, چابیاں جو ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس چابی ہے وہ چاہے تو اس کو بند کر دے, چاہے اس کو چھوڑ دے. مفاتیح الغیب فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی دوسری جانب منتقل نہیں کر سکتا. جو عالم الغیب اللہ ہے وہ چاہے تو جس کو چاہے وہ ان جگہ بتا فرما. اس کے بعد اس غیب کی آگے تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی, جو کچھ سمندروں میں ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے, جو کچھ چندروں میں ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے. ماتس کو تم برک بن اللہ یا نما, کوئی ایک پتا ایسا نہیں جو گرتا ہو اللہ اس کو نہ جانتا ہو. بلا زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانا نہیں جس کا علم اللہ سنا ہو. بلا رب بھی مرا یابس, نہ کوئی تر چیز نہ خشک چیز, یعنی کوئی چیز رب المیابس اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. کتاب مبین, مگر یہ تمام جو مفاتیح الغیب جو اللہ کے پاس ہے, وہ خزانہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, اس میں غیب کے اس خزانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین میں لکھ دیا ہے. اللہ کی کتاب مبین سے اتنا موجود ہے. آیت نمبر ایک, یعنی اس کے بعد آیت نمبر دو, سورہ یوسف بارہواں سپارہ اور بارہواں سپارے کا بارہ سپارے کی پہلی آیت, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمام دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پوری روئے زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو, اور کہاں اس نے کتنا پھیلا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے, اور کس طرح اس کی کیا بندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے. اور آخر میں فرما دیا کل ان کی کتاب مبین, یہ سب کی سب باتیں کتاب مبین میں دیکھی. تو ایسے اور تیسری آیت میں نے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, وہ سورہ سبا سے ہے بائیسواں پارہ اور پہلا رکوع ہے عالم الغیب لا يعلم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیب کو جاننے والا اللہ ہے, اس کے سامنے کوئی چیز کوئی ذرہ آسمانوں اور زمینوں کو پوشیدہ نہیں ہے, بلکہ نہ کوئی چیز ذرے سے چھوٹی اور نہ کوئی بڑی جو اس سے پوشیدہ ہو الا فی کتاب مبین، مگر یہ تمام آسمان اور زمینوں کا ذرہ ذرہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تاکید آ گئی ہے تمہارا آ گیا ہے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین۔ اس آیت کے بارے میں کتاب مبین جس کا ذکر آیات میں موجود ہے، قرآن کریم کی نص سے یہ ثابت ہو گیا کہ کتاب مبین جو ہے حضور علیہ السلام کے پاس آ چکی ہے، قوم کے پاس آ چکی ہے، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکی ہے اور وہ قرآن مجید ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کتاب مبین کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ اس کتاب مبین کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ تمام علوم غیب کے خزانے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اگر یہ حضور علیہ السلام کو کتاب مبین کا علم نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ خزانے حضور علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ مبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کریم کے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، الرحمن علم القرآن، کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قرآن نہیں سکھایا، بلکہ اگر تم جناب نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ رحمان نے قرآن سکھا دیا ہے، سکھانے والا اللہ ہے، سیکھنے والے رسول زندہ ہے، اب جب اللہ سکھانے والا ہو سیکھنے والے رسول زندہ ہو تو اس میں کسی قسم کی تعلیم میں کمی نہیں جا سکتی۔ جیسے کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ اقبال مبین نے کیا تھا، اس کو اپنے محبوب کو سکھا کر بتا دیا کہ محبوب کو میں نے کائنات کے ذرے ذرے کا علم بتا سکتا۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہے، مولانا نے تو رکھوایا احادی سے متواتا، کوئی اس لیے شاید دکھوایا ہوگا کہ یہ کسی گرتے ہوئے زندے کا سہارا لینا چاہتے ہوں گے یا کوئی ایسا اور ان کے پاس رکتا ہوگا جس کے سامنے رکھ کر انہوں نے لکھوایا۔ میں تو قرآن سے چل رہا ہوں، ان شاء اللہ عزیز وکیل قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم کتاب مبین میں رکھ کر کتاب مبین اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی تاکہ پتہ چل جائے کائنات کے ذرے ذرے کا علم جن کا پیچھے آیات میں ذکر آ چکا ہے، جو بھی علوم غیبیہ ہے وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ اب آئیے آیت نمبر 4 کہ سورہ یوسف کی آیت ہے اور سورہ یوسف کی آخری آیت ہے، 13 ہے، 13 سورہ یوسف کی آخری آیت، تفصیل کل شے محمد و رحمت لقوم یؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ قرآن کریم وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کی تفصیل ذکر فرما دے، ہر شے کی تفصیل ذکر فرمانے کے بعد وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا تاکہ پتہ چل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تفاصیل جو ہے وہ عطا فرما دی ہے۔ دلیل نمبر 5 قرآن کی آیت ہے، دلیل نمبر 5 آیات قرآن پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے حدیث کی طرف رخ نہیں کیا یا حدیث کے پار بھی نہیں کیا، صرف قرآن پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ قرآن سے ہی اپنا پورا کی طرف بتا دوں گا۔ آج پتا چل جائے گا کہ اہل قرآن کا دعویٰ کرنے والے صرف کون ہیں اور قرآن سے اپنے عقائد کا ثابت کرنے والے۔ سورت پانی تک پانی کر کے جاؤں گا، بتا دوں گا کہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے جو عقائد ہیں تو قرآن و حدیث سے ثابت۔ 5 آیت سورہ نحل کی ہے، 14-12 اور سورت کا 12 رکوع، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی چونکہ ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے۔ پتا چلا کہ رب ذوال جلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل فرما دی، ایک تو اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ کتاب نازل ہو چکی ہے اور ایک یہ ذکر ہے کہ اس کتاب میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کو نازل ہونے والی کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے، بے شک اور قرآن پاک میں اللہ نے ہر چیز کا ذکر فرما کے وہ اپنے محبوب کو عطا فرما دیا تاکہ پتا چل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا دیا ہے۔ دلیل نمبر 6 سورہ رحمان اور قرآن کریم کی سورت کا یہ پہلا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان، خالقہ انسان ہم بیان اللہ تبارک مثال انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سے دیا. اور اس بات پر مفسرین نے بڑی وساطت بڑی غصت کے ساتھ لکھا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. بے شمار مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ اس انسان سے مراد ہے محمد رسول اللہ. اور بیان میں کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک وتعالیٰ کے محبوب کو جو اللہ تبارک وتعالیٰ نے بیان سکھایا اس میں مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ رب البیان یعنی بیان ما کان و ما یکون. سبحان اللہ. جو کچھ ہو چکا تھا اپنے محبوب کو وہ بھی سکھا دیا اور جو قیامت تک ہونا تھا محبوب کریا کو. سبحان اللہ. اگر آپ تفسیر کا حوالہ لینا چاہیں تو فقیر حاضر ہے, تفسیر قادر ہے, جنرل میں سات ہے, فن نمبر ایک ہے. جی جتنے میں سات سفر نمبر ایک آپ نے آپ اپنے باپ کی میں پہچان دیا کہ آپ ہمارا ماننا چاہتے ہیں. میری نظر ہوتی ہے نمانی صاحب کو شاید اس بات کا علم ہوگا. جی اب اس کے بعد سورہ تکبیر کی تیسرے پارے میں یہ سورت ہے. سورہ تکبیر کی پہلی پہلا رکوع اس میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا یہ دلیل نمبر سات ہے. قرآن کریم کی آج آیات سے دلیل نمبر سات کر رہا ہوں. حافظ صاحب آپ دلے نشین ہو جانا چاہیے کہ یہ قرآن ہے جو ابھی تک میں پڑھ رہا ہوں اور مقصد کی آج سنت بڑے بھی جو ہے وہ قرآن ثابت ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. امیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب جو ہے وہ غیب پہ بخل نہیں کرتا. بے شک بخل جو ہے یہ فراوانی کی ضد ہے. تو جب کسی کو کہا جائے کہ یہ وکیل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا سخی ہے, اس کے پاس بڑی فراوانی ہے. تو اللہ تبارک وتعالیٰ فرمایا اللہ علیہ وسلم میرا محبوب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل نہیں ہے بلکہ یہ وہ پیارے محبوب ہے جن کے پاس فراوانی سے خیب ہے, وہ خیب رکھتے بھی ہیں. اور قرآن کریم دوسری آیات سے ثابت ہے کہ وہ محبوب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو سکھاتے بھی کہتے کہ قرآن کریم میں موجودہ کا جو علم عمر کتاب الحکمہ میرا محبوب صرف کتاب جانتا ہی نہیں ہے مجھ سے پڑھا ہی نہیں ہے بلکہ پڑھ کے امت کو سکھاتا بھی ہے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے حبیب نے خدا جلال سے سیکھا اور امت کو سکھا بھی. اب دیکھیے اس کے بعد آیت نمبر آٹھ اللہ تبارک وتعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلا رہا ہے. یہ سورہ کہا ہے سورہ پارا ہے نو رکوع سورہ پارے کا ہر رہا رکوع نمبر سیدنی حلمہ محبوب فرمائیے کہ میرا علم زیادہ کر. تو تفسیر خادم کی جلد نمبر چار سفر نمبر 228 میں اس کے معنی موجود ہے ورمانا جدنی الى ما علمت فإن لك في كل شيء علما. اے ماں یاد اللہ میں اس چیز کی دعا کر رہا ہوں جو تیرے پاس علم ہے اور مہارا اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. میرے علم میں بھی زیادتی کر, میرے علم میں اور زیادہ اضافہ کر تاکہ میں بھی ہر چیز کو جان جاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آٹھ اور نویں دلیل قرآن پاک سے غیب کے موضوع پر, غیب کے موضوع پر اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قرآن کریم کی نویں دلیل اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے. یہ سورہ یوسف ہے پارا ہے اور رکوع سورت کا گیارہواں ہے. اللہ تعالیٰ فرما ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. تو یہ نہ سمجھے کہ جو میں قرآن اپنے محبوب پر نازل کر رہا ہوں, جو قرآن اپنے محبوب کو سکھا رہا ہوں, یا یہ قرآن جو میرا محبوب اپنے امت کو سکھا رہا ہے اس میں کوئی اور چیز ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ غیب کی خبر ہے اور ہم آپ کی طرف نہیں کر رہے ہیں. جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے سکھایا جو کتاب عطا کی ہے اس میں کل شاید کی تفصیل بیان کی تو غیر ہے جو اللہ تبارک وتعالیٰ قرآن کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے. دلیل نمبر سات قرآن کی آیت نمبر سات سورہ نساء سے ہے اور سورہ نساء کے پانچواں سپارے میں ہے اور اس کا سورہ نساء کا سولہواں رکوع ہے. نوٹ کر لو اسی طریقے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں یاد ہے. اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا بحر مکہ ما لم تکن تعلم مکان فضل اللہ علیک. اے میرے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے میں نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا. کا فضل اللہ علیہ کا عظیم. اور دلیل نمبر 11 علم غیب کی دلیل, دلیل نمبر 11 سورہ جن, جھوٹا سمجھتا تھا تو اس کو 15 منٹ کم از کم بھاری تو پوری کرنے میں لیکن مجھ سے وہ بات کرتے ہیں لیکن مجھ سے بات کرنے کے بغیر درمیان میں خامہ خواہ بولتا درمیان میں خامہ خواہ بول پڑے تک ایک باری پوری مل کر کچھ مذاکرہ چلنے کو دو دیکھو ہم نے انہوں نے جو کیا تھا بالکل غلط کیا میں چاہتا تھا درمیان میں بول سکتا تھا لیکن میں نہیں بولا صرف کسی لیے نہیں بولا جس کے یہ کہیں گے دیکھو جی یہ ہمیں وقت پورا کر دیا میں نے وقت پورا کرنے دیا اس لیے بالکل کے بدل کو وقت پورا کرنے دے بعد میں اگر کوئی ایسی بات ہے چلے اور چلے تو یہ تصویر پہ رائے کی بات کہتا رہا ہوں اب یہی دیکھا جائے کہ یہ تصویر پہ رائے بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے پتا چلتا ہے میری بات ہے نا بات یہ ہے کہ تعمیر آپ کے پاس ہے اس میں آپ نے بھی پڑھ لیا آپ نے بھی پڑھ لیا کہ صدر اور ملازم کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ دوسرے نہیں ہے ہم نے اگر صدر اور ملازم کے علاوہ کوئی بولا ہے تو ہمیں اجاز کی چکر ہے نور نور آ گئی نور آ گیا علم غیب جانتے ہیں ایک آیت پیش کی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ یعنی ہم نے آپ کو وہ دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. آیا اس میں علم غیب کے الفاظ ہیں؟ علم غیب کے الفاظ نہیں ہیں. جب سے والو اور اطار والو سن لو, اس آیت میں علم غیب کے الفاظ ہے ہی نہیں. اور میں نے جو سورہ انعام کی آیت نمبر 50 تلاوت کی تھی, صحیح نقلی ہے کہ ولا عالم الغیب, تو ہمیں پیارا رسول علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب نہیں جانتا. اگر لاہوری صاحب میں علمی ضرورت ہے تو اللہ کے قرآن میں کسی متواتر حدیث میں, سچی حدیث میں علم غیب دو لفظ دکھا دیں, خدا کی قسم قیامت تک نہیں دکھا سکتے. اس کے علاوہ یہ میرے پاس اللہ کا قرآن ہے اور سورہ توبہ ہے. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ. پیارے آپ ان کو نہیں جانتے, لا تعلمهم, پیارا آپ ان کو نہیں جانتے, نحن نعلمهم, ہم ہی ان کو جانتے ہیں. علم غیب کی نفی ہو گئی. اور اسی آیت کی تفسیر علامہ سیوطی رحمہ اللہ کرتے ہیں, یہ ہے موضوعات الکبیر. لاہوری صاحب نے بھی حاضر کا حوالہ دیا تھا تفسیر کے طور پہ. اب علامہ سیوطی فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ وَهَذَا فِي بَرَاءَةٍ وَهِيَ مِنْ أَوَاخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ. یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. آخر میں اللہ رب العزت نے علم غیب کی نفی کر دی. اور میں لاہوری صاحب سے یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ جو دیا, حالانکہ دیا نہیں, یہ کب دیا گیا ہے قرآن سے ثابت کریں گے, حدیث سے ثابت کریں گے. اب اسی آیت کی تفسیر آگے علامہ سیوطی کرتے ہیں وَمَنْ اعتقدَ تَصْوِیَّةَ عِلْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ پیارے رسول کو دے دیا گیا, یکفر اجماعاً ساری امت کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ پکا کافر ہے. یہ موضوعات الکبیر ہے. کسی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ تفسیر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سورہ جن کی آیت جو پڑھی عبد التواب صاحب نے, اس میں علم غیب کے الفاظ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہیں, اگر استعمال ہو تو یہ قرآن دکھائے. اور اسی آیت کی پہلی ایک اور آیت ہے, آیت نمبر 25, یہ سورہ جن ہے. جن سورہ جن ہے. کل اے میرے پھل, اے میرے پھل, اے میرے محبوب, ان ادری میں نہیں جانتا ہوں. ان جو ہے نافیہ ہے, ان ادری میں نہیں جانتا ہوں. اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. قیامت کب آئے گی, قریب ہے یا کہ دور ہے, میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتا. اس کے علاوہ کسی سورہ جن کی کسی آیت کی تفسیر مدارک والے کرتے ہیں کہ بعض الغیب لعلمہ بعض الغیب, یہ میرے پاس مدارک ہے, لعلمہ بعض الغیب, اللہ رب العزت نے بعض غیب دے دیا تھا. اب تفسیر مدارک والے کہتے ہیں بعض, لاہوری صاحب کہتے ہیں سب کچھ. تو ایسے باہر کس کا ہوگا؟ مدارک کا ہوگا. یہ حنفی ہے. اور غیب کی بھی سمجھ لیں, غیب اس وقت تھا جس وقت نہیں دیا گیا تھا, اور جس وقت دیا گیا تو پھر غیب نہ رہا. پھر غیب وما ہوا علی الغیب بظنین, اس غیب کے لفظ پہ اور قرآن میں جہاں بھی غیب کے الفاظ آتے ہیں اس کا گئے جب آگے آ گیا سامنے آ گیا پھر گئے وہ نہ رہا پھر گئے وہ میں بار بار مطالبہ کروں گا لاہوری صاحب سے کہ اللہ کے قرآن میں ایک آیت دکھائیں ایک آیت دکھائیں کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ عالم الغیب میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتا ہوں اس کے علاوہ وعلم کما لم تکن تعلم یا علمی بات کرتا ہوں اس میں جو ماں ہے یہ بات کے معنی میں یہ میرے پاس نور الانوار ہے یہ میرے پاس نور الانوار ہے صفحہ ہے 75 ومن وما ومن وما یکتملان الخصوص ماں اور من اہتمام رکھتے ہیں کیا خصوص کا تو یہاں خصوص کا ہے کیوں اسی وجہ سے مدارس والے کہتے ہیں باز مدارس والے کہتے ہیں باز مدارس والے کو پتہ ہے کہ یہ ماں باز کے معنی میں ہے تو یہ علمی بات ہے تو میں بار بار مطالبہ کروں گا لاہوری صاحب سے کہ اللہ کے قرآن میں ایک آیت پیش کرے ایک آیت کہ اس میں یہ ہو کہ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتا ہوں ہمارا مناظرہ ہے علم غیب یہ دو الفاظ ہیں جب بھی ہمارے اور اتارہ والے اچھی طرح سوچ لیں اور ذہن نشین کر لیے دو لفظ علم غیب صرف غیب پر ہمارا نہیں بلکہ شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ علم غیب کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں علم غیب نہیں جانتے کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے آیت نمبر 50 ہے سورہ انعام ہے کہ ولا عالم الغیب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان نہیں جانتا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما حضرت الكرام میرا تو خیال تھا کہ کوٹھی صاحب کچھ دیر نکالیں گے مگر یہ تو طالب علم بھی بات ہو گئی فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کا اور یہ اپنے منہ سے اپنی شکست تسلیم کر لیجیے آپ اور تقریر کا ٹائم 10 منٹ ہے بکر کیپر جو ہے ہم نوٹ کر رکھتے ہیں 10 منٹ بعد اب مجھے آپ نے بتانا ہے تھوڑا ٹائم کا خیال رکھے بول رہے ہیں یہ مناظرے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اسی صاحب اپنی شکست اپنے منہ سے تسلیم کر چکے اب سے پہلی بات کو عقی صاحب نے شاید سوال بند کیے ہوئے تھے یا میں نے 11 آیتیں پیش کی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان میں غیب ثابت کیا تو کہتے ہیں انہوں نے ان میں غیب بھی تو معلوم کی کو عقی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے معبود کے لیے غیب بیان کر رہا ہے وہ ان میں غیب بیان کر رہا ہے غیب سبزی کا نام نہیں ہے غیب کسی اور چیز کا نام نہیں ہے وہ ان میں غیب ہی کا بیان ہے جس کا اللہ تبارک بتا رہا ہے 11 آیتوں میں ذکر کر رہا ہے آئیے میں آپ کو ذرا آپ کا آئینہ پہلے دکھا دوں اس کے بعد میں آپ کو بات بتاتا ہوں جہاں آپ پھنس چکے ہیں اور آپ نکل نہیں سکتے آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ علم کا لفظ بھی ہو اور غیب کا لفظ بھی ہو دونوں قرآن میں دکھائیں تو یہاں جو آپ نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں کوئی بھی نہیں ہے آئیے ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ دلاؤں میں نے جو آیت پڑھی ہے نا وہ لم تکن تعلم اے محبوب جو آپ نے میں نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے آپ نے نور الانوار کی بات کر کے بتا دی تھی کہ ماں تفسیر کے لیے بھی آتا ہے اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے کہ ماں تفسیر کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا یہ بات نہیں ہے کہ ماں جو ہے اس میں وہ غیر ذبی العقول کے لیے ہے یا ذبی العقول کے لیے ہے بات تو یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس آیت میں فرمایا ہے وہ علامہ کا معلوم تو کن تعلم اس میں عمومیت کتنی ہے میں نے تفصیل قرآن کی قرآن کے ساتھ کی تھی کیا آپ بھول گئے ہیں میں نے کہا تھا بہت لمکم بہت ہم تو تم تعلق میں ماں کی تعمیر قرآن کریم سے ہی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا بنے جا ہے ماں بھی سلامت ماں فراد اللہ اللہ اور کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے سب کچھ کا اللہ مالک ہے تو جب وہاں ماں امومیت کے لیے ہے تو وہی ماں یہاں ہے یہاں کی امومیت کے لیے ہے اب دیکھیے آئیے ذرا میں آپ کو اس آیت کے ساتھ بتاؤں کہ آپ کا جو ارادہ تھا وہ کیا تھا اور ہو کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعلم کمالم سے گنتالم معلوم تبدیل جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 494 اس کے ساتھ کیا لکھتے ہیں معلم کا معلوم سکن تارم کا معنی لکھتے ہیں علم کا من علم الغیب معلوم سکن تارم دوسری سنے تفسیر خازن جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 494 وہاں علامہ خازن کیا لکھتے ہیں تفسیر خازن والے کیا لکھتے ہیں یہی معنی جو معلم التنزیل میں لکھا ہے اسی معنی کا وہ لکھتے ہیں کہ علم کا من علم الغیب ما لم تکن تعلم بہت تفسیر ہے آئیے آپ اس کے اور اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں میں نے آپ کو آج پڑھ کے سنائی تھی عالم الغیب فلائل اور آگے بھی عالم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج پڑھ کے سنائی تھی رسم اس کا کیا ہے ذرا کان کھول کے سنو اللہ عالم الغیب ہے فلا یظہر علی غیبہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا اللہ کا جو غیب ہے وہ اتنے غیب یہ مولانا اور صوفی کلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بار رات کا ذکر کرے دوبارہ اس کی طرف زمین لٹائی جاتی ہے اس کو بار بار ذکر نہیں کیا جاتا اللہ مبارک مطالعہ نے عالم الغیب لکھ کر اس کے بعد محبوب کے غیب کا بیان کرنا چاہا تو عالم الغیب کی طرف اب زمین لٹا دی اور فرمایا بلا یوں میرے آزاد ہے گئے ہی یقین نہیں آتا تو علامہ ابن جریر کی تفسیر ابن جریر نکال کے دیکھو طائفۃ المفسرین کہا جاتا ہے ابن جریر سبھی کو اور وہ اس آیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں ابن عباس اور قرآن لکھنے والے کاتب بیت حضرت ابن عباس کیا ترجمہ کرتے ہیں قول ہو فلاں دوسرے والا ہے بھی احمد اللہ من تلام الرسول فآلم اللہ سبحانہ الرسول من الخیر سبحان اللہ وہ علم کا لفظ بھی ہے خیاب کا لفظ بھی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے چند نمونے پیش کی ہے میرے پاس ابھی ایک نہل لگی ہوئی ہے سبحان اللہ اب دیکھیے جو انہوں نے ابھی تقریر میں کہا ہے کہ یہ تفسیر مدارک میں ہے کہ یہاں سے مراد بھاگ ہے اگر ان کا انکار کریں گے تو ٹیپیں موجود ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ کر بھی سکتے آپ نے کہا اس کے مراد بعض غیب ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں جو آپ نے تعریف لکھی ہے اس میں علم غیب کا لفظ لکھا ہے بعض کا کال کا نہیں ہے کی تعریف کر کے دے دیجیے کہ ہم نے مان لیا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد ان میں گاتا ہے پھر اگر شوق ہو تو ان میں گاؤں کلی کا تمہارا بنا لگا ثابت ہو گیا نا ان میں گیا تو لکھا تھا وہ آ گیا نا ہوتا ہے معاملہ دشمن سے زبان سے اقرار کروا جاتا ہے مبارک ہو اس کے بعد مرحلے کی کوئی طرح کی جانچ نہیں ہے ان میں اگر آپ لکھ کر کے دے پھر اس کے بعد بات سنا ختم فتح پورا کرو بکر پورا پورا کرو مجھے تو میں کتاب مبین کی اس نے تفصیل بجائے کی ہے مولوی صاحب آپ اس گئے ہیں میں نے تفصیل بجائے نہیں کی میں نے تفصیل قرآن کی قرآن کے ساتھ کی تھی کوئی مائی کے نام نہیں کہہ سکتا کہ یہ تفصیل قرآن کی قرآن کے ساتھ نہیں ہے ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ کتاب مبین جو لکھا ہے اس کی تفصیل خود قرآن میں موجود ہے سچا تم منتا ہے نور و کتاب مبین میں نے خود کی باری میں نے کہا جان بوجھ کے نہیں کی تاکہ ہم سے انسان نہ حضرت نے انسان نے یہ کہا تمام لوگ سن رہے ہیں کہ 11 آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور ان 11 آیتوں میں علم غیب ہے انہوں نے کہا ہے 11 آیتوں میں علم غیب مہربانی کر کے 11 آیتوں میں سے کوئی آیت یہاں سامنے رکھو قرآن کے اندر لفظ ہو علم الغیب

Thank you. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.